ja, hallo. Ja, we zijn nog steeds live op Radio Pannen. Houd mij niet op. Ja. Ja, ze maar, moeten op moment ophouden helaas. Ze wilden het niet. Wie wilde wat niet? Wat mensen wilden niet stoppen met spelen. Oh, ja. Helaas. Ja. Maar jij kan dat wel. Dus jij bent wel een beetje een soort... jij kan dat wel. Maar ook met je trompet neem je wel... Je neemt echt wel met je leiding af en toe zo. Dat je denkt van nou jongens, kom op. Ja, dat moet even. Als je een kamer vol gitaristen hebt... dan moet je er echt van af en toe... Maar dit is wel echt hartstikke leuk aan. Ik heb alleen maar... Ja, ik ben eigenlijk nog niet aan het doen. Nou, het was iemand die was een vriend van de vrijwilliger. Ja, precies. Ja. Ik heb alle ouders nodig en Alex die het kies en speelde en ging zingen. Die andere Alex, volgens mij, is hij gekomen hier. Alex die kiezen en zingen. Ja, die is ook leuk. En toen is hij dus gekomen naar dit. Z-Night. Ja. En die wil gewoon komen naar Z-Night als kamer. Die was gewoon echt een crazy performer. Dat was geen Dat is ook leuk. Ja, dat ook nog steeds. En toen is hij dus gekomen naar Mike of Nam. En die wil gewoon. En ik ken Arthur, heb ik ook uitgenodigd. Dat is geen steeds. Ja, nou zeg je al die namen, maar dat zeg jij dan weer niks natuurlijk. Nee, ja, inderdaad. Er zijn wel bekende die ik zeg maar gevraagd heb gekomen. Maar heel veel mensen die ik ook niet ken, die ik ken gewoon via andere mensen. Of ja, via gewoon die opnieuw. Nee, ja, inderdaad. Er zijn wel bekende die ik zeg maar heb gevraagd om te komen. Maar heel veel mensen die ik ook niet ken, die ik ken gewoon via andere mensen. Of via gewoon die op die website. Precies, precies. Het is wel echt een mengsel. Oh ja, als je niet mixt wordt, dan ja, kijk, en dat is mix to niks. Die we hebben is mixen al op, godverdomme. Ja. Als we die mixen dan. Dus en wanneer is dan de volgende jam weer? Oh ja, is het al zit dat een planning in nee, of zo? Nee, er zit nog mix to planning, maar mijn idee was als het goed gaat, dan duwen we gewoon weer. Dus, is. Dus ik denk ergens in september of oktober. Een beetje zo naar die... Even naar de zomer. Er zit nog niet in de planning, maar mijn idee was als het goed gaat, dan duwen we gewoon weer. Ja, nou hartstikke leuk. Maar ik denk, het lijkt me echt super cool als we zo van... Ja. Beetje, een beetje zeg maar, die, even naar de zomer brengen. Dan een beetje niet een vaste groep maar mensen, maar gewoon mensen die dit hebben zo van. Ja, precies. Mensen een beetje weten dat dit gebeurt dan één keer in zoveel tijd. En dan niet als dan terugkomen mensen een beetje gewoon mensen die dit hebben. Ja, een clubje. Ja, precies. Mensen een beetje weten dat dit gebeurt dan één keer in zoveel tijd. En dan als dan terugkomen een beetje clubben aan elkaar. Even niet overdrijven. Maar het is heel belangrijk dat je. Dat je een vloeibare club hebt, zeg maar. Zeker. Maar ik mis wel, want ik ga naar best veel jams. En ik moet zeggen, ik mis wel, ik mis wel een beetje die meer gek experimentele gedeelte of zo. Dat was heel erg in de ruimte gebeurd een beetje. Maar ik weet niet of dat nog steeds gebeurt. Ik mis wel een beetje die meer best veel experimentele gedeelte of zo. Dat was heel erg in de ruimte gebeurd zo beetje. Maar ik weet niet of dat nog steeds gebeurt. Nu is de ruimte ergens. Echt minder gewoon losgaan. Best veel soort van. Dus ik denk dat dan kunnen we nog meer. Ja, die Duitsers. Ja, die Duitsers eigenlijk gewoon niet mensen. Met Dino even maar. Heel losgaan. Heel blij. Die waren van de Torrent Radio. Dan kunnen we nog meer. Ja, die Duitsers. Ja, dat wel gekke shit, hè? Ja, zeker. Daar allemaal zelf gemaakt. Heel. Het was ultiem temperatieverhaal. Geen toeval dat het rare shit was, want die gasten zelf waren ook niet. Die hadden wel gekke shit, hè? Ja, zeker. Daar hebben we al zelf gemaakt. Die hadden elkaar ook al een paar keer gerepareerd waarschijnlijk. Ja, toch ook wel andere dingen dat rare shit was, want die gasten zelf bedacht hadden, waardoor alles toch nog geïnteresseerd was. Ja, Die hadden elkaar ook al een paar keer gerepareerd waarschijnlijk. En toch ook wel andere dingen. Was dat toeval? Dat ze waren gekomen. Ja? Nee, die waren via Aline gekomen. Oh, oké. Die waren ook weer via. Maar wel, ja, natuurlijk. Ja. Ja, maar ja, zo weet dat natuurlijk ook. Hè, want iedereen maakt. Was dat toeval? Zit in een beetje dat ze waren gekomen. Ja? Nee, die waren via Aline gekomen. Oh, lekker. Samen. Hier. Ja, maar ja, zo weet dat natuurlijk ook. Iedereen maakt goed. Nou, ik vind het fantastisch. We houden de website in de gaten. Ja, weten we wanneer het weer gebeurt. Ja. Samen.